Άμα πάρεις το τούβλο για να ξαναχτίσεις, θα πρέπει να του ξύσεις την αμμοκονία, να το ισώσεις και να το φέρεις τα ίσα. Μου λέγε ένας χτίστης στο χωριό μου ότι του λέω κληρονομήσαμε ρήπια. Και μου λέει και τι σημαίνει αυτό. Του λέω ότι είναι ρήπια. Εγώ πληροφορήθηκα και το λέω δημοσίως. Άμα πάρεις το τούβλο για να ξαναχτίσεις, θα πρέπει να του ξύσεις την αμμοκονία, να το ισώσεις και να το φέρεις τα ίσα. Χτίζουμε. Όπως έχετε καταλάβει, χτίζουμε. Είναι ο Μπαλαούρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πληροφορήθηκε, όπως λέει, ότι άμα πάρεις το τούβλο, πρέπει να ξύσεις την αμμοκονία για να το ξαναχτίσεις με τα ίδια τούβλα δηλαδή. Πάμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Το παλιό έχει μείνει στο παρελθόν, το ξύνουμε λίγο. Το παλιό είναι το τούβλο. Το ξύνουμε και χτίζουμε το καινούριο με τα, και, με τα παλιά τούβλα. Θα δώσουμε μια, φίλες μου, όπως λέγαμε παλιά, μια νέα όψη στο κτίριό μας. Έχει γκρεμιστεί εδώ μεταξύ, είναι ρήπια. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Μπαλαούρας, το λέει εκεί κάτω στους συντοπίτες του. Και αυτοί τούλου απαντάνε με τα τούβλα και το χτίσιμο. Ως αισιόδοξο μήνυμα, έτσι ξεκινάμε σήμερα, ως κάτι αισιόδοξο, ο Μπαλαούρας χτίστης, μαζί με τους υπόλοιπους εκεί, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, να χτίζουν τα καινούρια, αφού έχουμε βγάλει την αμμοκονία από πάνω, όπως πολύ ωραία λέει ο βουλευτής. Ο βουλευτής είπε και άλλα, δεν είπε μόνο αυτά για τα τούβλα, που ακούγονται πάρα πολύ όμορφα και πολύ αισιόδοξα εδώ που έχουμε έρθει. Είπε και άλλα, είπε για τις πιθανότητες να αλλάξουν τα πράγματα. Νομίζω ότι η κίνηση που έγινε στο προχθεσινό Eurogroup και έδωσε ένα μήνυμα που δεν είναι... Είναι το αντίθετο από αυτό που υπήρχε στο Eurogroup της 22 Μαΐου. Άρα κερδίσαμε. Κερδίσαμε βεβαίως, γιατί πρώτον αυτό δεν είναι αποκλεισμένο. Είναι ενδεχόμενο με μεγάλες πια πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσει την πιστωτική επέκταση. Αλλά δεν είναι σίγουρο. Με μεγάλες πια πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσει την πιστωτική επέκταση. Αλλά δεν είναι σίγουρο. Άρα κερδίσαμε. Κερδίσαμε βεβαίως. Είναι ενδεχόμενο με μεγάλες πια πιθανότητες, αλλά δεν είναι σίγουρο. Ο ίδιος άνθρωπος για το ίδιο θέμα, τι θα γίνει με τις ποσοτικές χαλαρώσεις, με κάτι αισιόδοξο εν πάση περιπτώσει, όσο αισιόδοξα μπορούν να είναι όλα αυτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Eurogroup, μεγάλες πιθανότητες, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, αυτοί είναι εκεί για να εφαρμόζουν, να νομοθετούν, να ψηφίζουν, να στηρίζουν κιόλας, γιατί εκεί είναι το κωμικό, ότι τα στηρίζουν όλα αυτά, επειδή υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Τώρα, αν πέσει στο ένα, έχει καλό σύμφωνα με τη λογική τους. Αν πέσει στο άλλο, στο δεύτερο ενδεχόμενο που δεν είναι και σίγουρο, γιατί υπάρχει και το τρίτο ενδεχόμενο, να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, πορεύονται με τον ίδιο τρόπο. Αισιόδοξοι κάθε μέρα θα βγει πάλι στο παράθυρο να πει στη νέα κατάσταση νέα δεδομένα, να θέσει νέα επιχειρήματα που μπορεί να έρχονται σε κόντρα με τα προηγούμενα επιχειρήματα της προηγούμενης κατάστασης. Αλλά αυτό δεν ενοχλεί καθόλου τον κάθε Μπαλαούρα, γιατί είναι πάρα πολύ όλοι αυτοί. Χθες και Μίκη Θεοδωράκη στο Παναθηναϊκό στάδιο, χοροδία μεγάλη, ήταν και ο ίδιος από το καροτσάκι, δεν ξέρω αν είδατε τις φωτογραφίες στα πλάνα, διεύθυνε την ορχήστρα και κυρίως τη χοροδία την μεγάλη. Το απόσπασμα που θα ακούσουμε δεν ακούστηκε εκεί χθες βράδυ, αν και θα έπρεπε. Σώπα που να'ναι θα φορέσουμε γραβάτες, σώπα που να'ναι θα φορέσουμε γραβάτες. Αυτό το χρέος είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χρέος είναι δικό τους και δικό μας. Έχει ένα λάθος το τραγούδι, αυτό το χρέος είναι δικό τους και δικό τους. Δεν είναι δικό μας αυτό το χρέος, μπορεί να γίνει μια διόρθωση. Κατά τα άλλα, το σώπα που να είναι, θα φορέσουμε γραβάτες. Νομίζω ταιριάζει, σύμφωνα πάντα με την λογική και την ατζέντα της γραβάτας που έχει θέσει αυτή η κυβέρνηση. Οι πολιτικοί κάνουν σαρδάμ, γενικώς είναι κάποιοι πολιτικοί που κάνουν τα καλύτερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο, δεν το έχουμε πειράξει καθόλου, θα το ακούσετε, σας το αφήνω για έκπληξη, θα το καταλάβετε αμέσως. Ναι, το είπε έτσι ακριβώς όπως θα ακουστεί. Είναι μια φραστική διατύπωση αισιοδοξίας, η οποία όμως, λυπάμαι που το λέω αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από πραγματικά δεδομένα. Για να βγει η χώρα στις αλογορές, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Είναι ένας τεχνικός όρος για τους ακροατές μας. Συγκέντρωση πατζίτε, πρέπει να είμαστε όλοι. Είναι και ο Άδωνης από πίσω ως αντιπρόεδρος. Έτσι λοιπόν η χώρα για να βγει στις αλογουρές. Το είπε έτσι ακριβώς. Τι σκεφτόταν τώρα στη συνέντευξη που έδωσε στον Σρόιτερ προχθές στον Α. Είπε ότι η χώρα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα για να βγει στις αλογουρές. Όχι στις αγορές ήθελε να πει. Τώρα το άλλο πώς το έβαλε μπροστά και το πήγε και ουρές προς το τέλος. Κανείς δεν κατάλαβε. Στο μυαλό του Μητσοτάκη δεν θέλουμε να μπούμε. Εύκολο είναι μάλλον. Αλλά δεν θέλουμε να μπούμε. Εν πάση περιπτώσει. Ως Θεός έβγαλε κάτι πάρα πολύ καλό, το οποίο θα μας συνοδεύει, φαντάζομαι, και τις δικές σας αγωνίες για το που ακριβώς βγαίνει η χώρα, γιατί πιο πιθανό είναι να συμβεί αυτό που λέει ο Μητσοτάκης παρά αυτό που λέει ο Τσίπρας, ότι κάπου θα βγούμε, αλλά μάλλον θα είναι οι αλογουρές παρά οι αγορές. Σήμερα είναι το παρετηθείτε, μαζεύονται όλοι αυτοί εκεί. Κόσμος πολλής, όπως και την προηγούμενη φορά, για να ζητήσει να παραιτηθεί μια κυβέρνηση, να έρθει η άλλη κυβέρνηση. Είναι πολύ σοβαρό το αίτημα, είναι και πολύ ωραίο και πολύ βαθύ ως αίτημα. Κάτι τέτοιο είχαν και αγανακτισμένοι, θυμάμαι, να φύγει ο Γιώργος Παπανδρέου τότε, ήρθε ο Σαμαράς που έκανε τέτοια και χειρότερα. Στην πορεία και κάποιοι άλλοι είχαν ένα άλλο αίτημα να φύγει ο Σαμαράς και ήρθε ο Τσίπρας που έκανε ίδια και χειρότερα. Με κεφαλαία εδώ. Οπότε όλοι αυτοί που ζητάνε να παραιτηθούν οι κυβερνήσεις, αλλά να μείνουν τα έργα των κυβερνήσεων πίσω, να μείνουν τα μνημόνια, να μείνουν οι νόμοι, γιατί γι' αυτά δεν θέτει κανένα θέμα, έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όλοι λοιπόν, όσοι θέλετε, το βράδυ έχετε εκδρομή. Δηλαδή τώρα ειλικρινά, παιδιά, με αυτά που ακούτε δεν θέλετε όλοι να είστε στο Σύνταγμα. Αυτά που βλέπετε κάθε μέρα δεν σας κάνουν να θέλετε να πάτε και εσείς και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και τα νύψια σας και οι φίλοι σας όλοι. Συγκέντρωση πατζείτε, πρέπει να είμαστε όλοι. Μην το χάσετε με τίποτα, με κανέναν τρόπο. Τέτοια καταπληκτική εκδρομή δεν θα ξανακάνει. Θα με θυμηθείτε να πάτε και θα γυρίσετε να μου πείτε αν δεν είχες δίκιο, ήταν το κάτι άλλο. Συγκέντρωση πατζείτε, πρέπει να είμαστε όλοι. Μην το χάσετε με τίποτα, με κανέναν τρόπο. Τέτοια καταπληκτική εκδρομή δεν θα ξανακάνει. Πάρτε και κεφτέδες, αφού είναι εκδρομή, στρώστε και τραπεζομάντιλα κάτω, ό,τι πρέπει εκεί στο Σύνταγμα. Μαζεύονται λοιπόν σήμερα με αίτημα να φύγουν αυτοί, να έρθουν οι άλλοι. Πολύ ωραίο και σοβαρό αίτημα, επιμένουμε εμείς. Γι' αυτό βάλαμε και το μύρισε θυμάρι και βασιλικό, επειδή έχουμε και καλύβα λίγο πιο μετά. Το άρθρο το περίφημο για τη Χούντα. Και γενικότερα, επειδή υπάρχει μια τάση, η δεξιά, αυτό που αποκαλούμε όλοι δεξιά. Ο καθένας έχει 15.000 ερμηνείες μέσα στο κεφάλι του, ναι. Αλλά υπάρχει μια τάση να εξυγχρονιστεί η δεξιά και παρά τις όποιες προσπάθειες βλέπεις ότι δεν μπορεί με τίποτα και της ταιριάζει απόλυτα το μύρισε θυμάρι και βασιλικό σε ένα πολύ ωραίο άσμα, πάρα πολύ ωραίο, έτσι δυναμικό, με ωραία μουσική, δεν είναι και τόσο καθαρή εκτέλεση γιατί έρχεται από τα βάθη της ιστορίας, κάπου ήταν και ύμνος της ΣΟΝΕΔ γιατί μιλάει για τη γαλάζια γενιά, για το Ζέρβα, τον Ψαρό και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ας μείνουμε λίγο στους αριστερούς, γιατί ο Μπαλαούρας, που είναι αριστερός, πρέπει να σας θυμίσουμε, έχει μια αξία να το θυμόμαστε αυτό, μιλάει και κάποια στιγμή το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και ρίχνει την περίφημη φράση, αφού έχει επιχειρηματολογήσει, το δεν έχει σημασία. Με την απόσταση του Ρουμπού, τι έγινε? Δεν τελείωσε το μνημόνιο. Ανοίγει όμως ένας δρόμος Ένα φως, αν θέλετε, ναι. Έτσι, το οποίο δείχνει ότι το 18, το πιο πιθανόν, ναι. Πάλι μιλάω έτσι, ναι. Δεν λέω σίγουρα, mm-hmm. Το πιο πιθανόν είναι να τελειώσουν επιτέλους για τη χώρα μας, για τον ελληνικό λαό, τα μνημόνια. Ωραία, άμα μάλιστα. Τελειώσουν τα μνημόνια, τα μέτρα που έχετε ψηφίσει για το 19 που είναι μετά μνημονίων, ναι. Θα είναι μεταμνημονιακά ή δεν θα υπάρχουν τα μέτρα. Τα μέτρα θα υπάρχουν, όπως ξέρετε κι εσείς, θα υπάρχουν. Αφού τελειώσουν και, τα μνημόνια. Αφού δεν θα δεν έχει σημασία. Capacridan millions aguantaban anem a perseguir-los ja me'n direu quants hi ha ja me'n direu quants hi ha vos que ja els haveu vistos. Θα έχουν τελειώσει τα μνημόνια, αλλά δεν θα έχουν τελειώσει οι νόμοι και τα μέτρα των μνημονίων και όλα αυτά τα πακέτα. Αλλά αυτό όμως για τον βουλευτή δεν έχει, τον αριστερό βουλευτή, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Φέρτε τη λογική εδώ να τη βάλουμε κάτω, να τη χτυπήσουμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αναζητούμε όλη τη λογική με όλα αυτά και νομίζω κάνουμε λάθος. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να αναζητάς τη λογική, γιατί ένας σοβαρός άνθρωπος με αυτοεκτίμηση δεν βγαίνει να πει θα έχουν τελειώσει τα μνημόνια, αλλά θα έχουν μείνει τα μέτρα. Γιατί ούτε το πρώτο μνημόνιο τελείωσε, αν και ήρθε άλλη κυβέρνηση, ούτε το δεύτερο μνημόνιο τελείωσε. Τυπικώς τελειώσανε το πρώτο και το δεύτερο, αλλά έμειναν τα πακέτα πίσω και οι νόμοι. Προσθέθηκε σε αυτό και το τρίτο μνημόνιο και δεν πρόκειται ποτέ κανένας νόμος, καμία διάταξη, κανένας φόρος να αλλάξει από τα μνημόνια. Οπότε, τι νόημα έχει να πούμε ότι τελείωσαν τα μνημόνια, όταν τα μνημόνια θα είναι εδώ. Αφήστε που θα έρθει και το τέταρτο και το πέμπτο. Το τέταρτο έχει ψηλοέρθει. Θα έρθει και το πέμπτο κανονικά. Όσοι βλέπουν και ξέρουν τα μεγέθη, το θεωρούν. Σίγουρο, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Οι παραιτηθείτε θα είναι στη μία πλατεία, από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι και στην άλλη πλατεία, θα μαζευτούν ΣΥΡΙΖΕΙ να διεκδικήσουν να μείνει η κυβέρνηση όπως έχει, γιατί μεγαλουργεί. Πρόταση κάνουμε εμείς εδώ σε μια άλλη πλατεία, μπορεί και στην ίδια να ανταμώσουν οι υπόλοιποι. Αλέξη, ζεις και μας οδηγείς. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ του ΣΥΡΙΖΑ, κάτω η Μέρκελ. Κάτω η Μέρκελ! Είσαι ο Πρωθυπουργός! Είσαι ο Πρωθυπουργός! Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίδια. Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 μεταξάς και ένα ο Αλέξης Τσίπρας. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Για πες μου, παιδάκι μου. Όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν. Αυτός ο τελευταίος πριν τον Κωνσταντάρα, που είναι σίγουρος ότι η ελπίδα είχε έρθει από το πρώτο βράδυ των εκλογών τότε, τους βάλαμε αυτούς. Είναι παλιοί ΣΥΡΙΖΑΙ που πανηγύριζαν στην πρώτη εκλογή και λίγο στη δεύτερη, κυρίως από την πρώτη, που νόμιζαν και έλεγαν όλα αυτά τα ωραία. Με πρώτο τον Ευαγγελόπουλο, βέβαια, που είχε μπει σε ένα αυτοκίνητο και έλεγε για τη Μέρκελ και έλεγε για τον Αλέξη. Όλα αυτά δεν τα έλεγαν μόνο αυτοί οι 6-7 που ακούσατε. Εκατομμύρια ήταν άνθρωποι, συμπολίτες μας, που τα λέγαν. Έχουν μείνει κάποιοι ήρωες που τα λένε ακόμα. Ήθελα να ξέρω όλοι οι υπόλοιποι που πιστεύατε αυτά τότε, τι ακριβώς λέτε και σκέφτεστε τώρα. Ξέρω δηλαδή, ξέρω. Είναι βασανιστήριο αυτό που σας κάνουμε εδώ, να προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό σας. Δεν θέλετε, τα ξέρω αυτά με τους λαούς, τα έχουμε ξαναζήσει. Κάνουν το λάθος, το βλέπουν από πριν το κάνουν, αλλά μετά δεν θέλουν να το συζητάμε καν και δεν θέλουν να γίνεται καμία αναφορά σε αυτό το λάθος. Αν θέλετε, δεν να πείτε πώς νιώθετε. 2-11-208-200, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία. Ο Πάνος Καμένος έχει έρθει λίγο στην επικαιρότητα, κάτι συνομιλίες, ένας ισοβήτης του Νουρουάν που είναι μέσα με έναν αξιωματικό του λιμενικού. Θα τα έχετε δει, αν δεν τα έχετε δει υπάρχουν στο YouTube εύκολα να τα βρείτε. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι αλήθεια, πώς είναι η αλήθεια. Όμως αν ακούγονται ονόματα υπουργών, δύο, ακούγονται ονόματα επιχειρηματιών, τρεις-τέσσερις, ακούγονται μεθοδεύσεις, ακούγονται ονόματα δικαστικών, ωραία, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε σύγχρονη δυτική δημοκρατία. Αποδεικνύουν και τα μισά να είναι αλήθεια, τα 2 στα 10 που λέγανε και οι ΣΥΡΙΖΑΙ κάποτε, αποδεικνύουν πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό το πλέγμα των τριών εξουσιών, των πέντε εξουσιών, γιατί είναι και η δημοσιογραφία και η οικονομική εξουσία που είναι πάνω απ' όλα, μαζί με τις άλλες τρεις. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Εμείς μένουμε στην πολιτική πλευρά του Πάνου Καμένου, στον πολιτικό Πάνο Καμένο. Το κούρεμα θα το επιβάλλουν οι ίδιοι ξένοι. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Και πολύ σύντομα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι το κούρεμα αυτού του μεγάλου οφειλόμενου δίθεν ποσού. Λένε ότι δεν το συζητάει κανείς. Σας λέω λοιπόν ότι θα το επιβάλλουν οι ίδιοι ξένοι. Περίπου αφήνουν να φανεί ότι αυτό από μόνο του σημαίνει πιστωτικό γεγονός. Αν πάνε τώρα σε αυτό. Εάν λοιπόν δεν γίνει, ναι, εγώ θα αποχωρήσω την πολιτική. Εάν λοιπόν δεν γίνει, ναι, εγώ θα αποχωρήσω την πολιτική. Τώρα τι πάθαμε! Πάλι νικητές στην κορφή. Ταιριάζει και για τον Καμένο αυτό το τραγούδι. Φαντάζομαι θα το τραγουδούσε τότε. Είναι από τη δεκαετία του 70 που ήταν ο ύμνος της ΟΝΕΔ. Πριν ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς γράψει το άλλο το πάρα πολύ ωραίο, εξίσου ωραίο, αν και αυτό είναι πιο επικό. Εδώ μιλάει για το θυμάρι και το βασιλικό. Ο Πετρετζίκης λείπει να τα κάνει όλα αυτά φαγητό, γιατί τότε ήταν ιδέες στα βουνά, τώρα είναι μυρωδικά. Όλα αυτά τα λέμε μυρωδικά, τα βάζουμε στα φαγητά. Και βλέπετε την αξιοποίηση που κάνουν στα στοιχεία του παλιού ύμνου της δεξιάς. Διαβάζουμε του Στάθη Καλύβα, καθηγητή στο ΓΕΛ, το τέτοιο εκεί, στο ΓΕΛ, το κολέγιο, τι είναι, το πανεπιστήμιο ΓΕΛ στην Αμερική. Είναι καθηγητής ο κύριος Καλύβας, τον έχουμε μάρθει από την αρθρογραφία του στην Καθημερινή. Έγραψε ένα άρθρο για τη Χούντα, μια παράδοξη κληρονομιά, ακόμη και ο τίτλος είναι έτσι πολύ ωραίος. Λέει διάφορα μεσακή, εντάξει, απόψεις, κάποια στιγμή αναφέρει. Ιδωμένη λοιπόν, σας διαβάζω τι λέει, από την οπτική του παρόντος, η δικτατορία είτε δεν εμπόδισε τον πολιτικό και κοινωνικό εξυγχρονισμό της χώρας, είτε τον υποβοήθησε, χωρίς βέβαια να επιδιώκει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε πολιτικούς και κοινωνικούς εξυγχρονισμούς, δεν έχουμε παρά να κάνουμε δικτατορίες. Είναι ένα αυθαίρετο συμπάρεσμα, εμάς εδώ που δεν είμαστε καθηγητές στο Yale. Λέει διάφορα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα από αυτά που έχει κάνει μια αίσθηση, βλέπω και στον κόσμο, στα social media, είναι το εξής. Παρά τις αυταρχικές πρακτικές του καθεστώτος, είχε και τέτοιες, πολλές τέχνες άνθησαν. Τότε, επί Χούντας, τέχνες άνθησαν και η νεολαία προσέγγιζε μαζικά τα δυτικά πρότυπα διασκέδασης, κατανάλωσης και ζωής. Και, εν πάση περιπτώσει, καταλήγει εκεί σε ένα παλιό έπιπλο ο Στάθης Καλύβας. Ο Στάθης Καλύβας μαζί με τον Μαρατζίδη έχουν γράψει και ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ ωραίο. Τα εμφύλια πάθη. Γράφει μέσα διάφορα και αποδεικνύει την. Έχουν πιάσει το ΕΑΜ και προσπαθούν να απαντήσουν όλες αυτές τις δεκαετίες τα στοιχεία που το ΕΑΜ παραμένει στην κορυφή και πάνω απ' όλα και αποτελεί αντικείμενο έρευνας και δόξας και τιμής. Προσπαθούν όλοι αυτοί, όχι μόνο οι δύο καθηγητές και άλλοι πολλοί, να πιάσουν ένα-ένα τα στοιχεία της δόξας του ΕΑΜ και να τα βάλουν κάτω να τα αναλύσουν. Το αποτέλεσμα είναι κωμικό, κανονικά κωμικό, γιατί ευτυχώς η δεξιά ποτέ δεν είχε βάθος και άρα και η δεξιά λογική ποτέ δεν είχε βάθος. Σας διαβάζω την σελίδα 131 που είναι η αγαπημένη μου από το συγκεκριμένο βιβλίο. Μιλάει για το ΕΑΜ και για την εθνική αντίσταση και λένε οι δύο καθηγητές. Επιπλέον και αντίθετα πάλι με ό,τι πιστεύετε από πολλούς. Έτσι βγάζουν τα συμπεράσματα. Αντίθετα με ό,τι πιστεύετε από πολλούς, εμείς θα σας πούμε το εξής. Συνεχίζουν. Ιδιαίτερα η ένοπλη αντίσταση ενίσχυσε τη συνεργασία με τους κατακτητές. Συμπέρασμα επιστημονικό είναι αυτό πρώτον. Αντί να την περιορίσει και ταυτίστηκε, η εθνική αντίσταση, ταυτίστηκε με έναν εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε σε νέες μεταπολεμικές εμφύλιες συγκρούσεις. Ενώ η αντίσταση πάντα υπονόμευσε την πολιτική και οικονομική ανόρθωση της χώρας και δηλητηρίασε την πολιτική ζωή για δεκαετίες. Εδώ στο τέλος νομίζω είναι και το ζουμί. Η ένοπλη εθνική αντίσταση δηλητηρίασε την πολιτική ζωή για δεκαετίες. Η αντίσταση στον κατακτητή, σε αυτόν που έκαιγε τα χωριά, σε αυτόν που είχε καταλάβει όλη την Ευρώπη, σε αυτόν που είχε τα Auschwitz, δηλητηρίασε η αντίσταση σε αυτούς με τα όπλα, δηλητηρίασε την πολιτική ζωή. Με αυτό το πολιτικό σκεπτικό, αυτοί οι δύο και άλλοι πάρα πολλοί προσπαθούν να μειώσουν τη δόξα. Το έργο, το ΕΑΜ γενικότερα, όσους βγήκανε στα βουνά Είναι αυτή η κλασική λογική της δεξιάς σε αυτόν τον τόπο που υπάρχει ακόμα παρά τις πλαστικές που κάνει. Είναι η γεροντοκόρη, μια ξινή, ανέραστη γεροντοκόρη. Τέτοιες απόψεις εκφράζονται. Δεν μπορούν να μπουν σε βάθος. Ευτυχώς από τη μία πλευρά. Δεν ξέρω αν θέλουν κιόλας και αν αντέχουν. Και καταφεύγουν σε αποτυχημένες πλαστικές για να κρύψουν τη σαπίλα τους, γιατί αυτό ακριβώς γίνεται και η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν απέχει και πολύ από όλα αυτά. Το ίδιο κάνουν και οι ιδεολογικοί καθοδηγητές, όπως είναι οι δύο καθηγητές. Μάλιστα, ο ένας βγάζει και έρευνες για το Sky, ο άλλος γράφει άρθρα στην Καθημερινή. Καφενείο του Yale, κανονικά απόψεις καφενείο, ή ταξιτζίδες. Κανονικά λανσάρονται βέβαια ως καθηγητές πανεπιστημιακοί, αλλά πολλές φορές στείλουμε και τους ταξιτζίδες, οι απόψεις τους είναι πιο. Πάνω από όλα αυτά. Για όλα έγραψαν και θα γράψουν όλοι αυτοί οι τύποι, εκτός από τα κελιά, στα οποία κελιά ήταν φυλακισμένοι άνθρωποι όλες τις δεκαετίες μετά που η δεξιά ήρθε σε αυτόν τον τόπο και έφτιαξε αυτό το ωραίο κράτος που βλέπουμε. Ήταν φυλακισμένοι άνθρωποι σε αυτά τα κελιά, αλλά ποτέ, τότε και πάντα, δεν ήταν φυλακισμένες συνειδήσεις. Κελιά ανασένουν, τα κελιά που βρίσκονται ψηλά, τα κελιά που βρίσκονται χαμηλά. Βροχή μας ενώνει, ο ήλιος γράπηκε να φανεί. Cellule respire. Les cellules situées au-dessus les cellules situées au-dessous. La pluie nous réunit. Oïlos rabillet la panique. Le soleil n'a pas osé paraître. Nikos. Yorgos, je n'ai qu'une fleur. Me retenir. Για να βγει η χώρα στις αλογορές, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Είπε ο Άριστος να βγούμε στις αλογούρες. Το είπε κανονικά. Δεν είναι προϊόν μοντάζ. Αισθανόμαστε την ανάγκη να το πούμε. Και σε σχέση με τα προηγούμενα, επειδή βλέπω εδώ διαλόγους, όπως συμβαίνει συνήθως, ας βγούνε καθαρά να πούνε. Μας άρεσαν οι τάγματα ασφαλίτες, μας άρεσαν οι δοσύλλογοι, μας αρέσουν οι χούντες. Μισούμε οτιδήποτε λαϊκό, οτιδήποτε ταξικό. Αυτά έτσι πρέπει να προχωρήσει. Το λένε από εδώ, το λένε από εκεί, το λένε κομψά, το λένε στρογγυλεμένα. Βγες και πες το καθαρά. Βάζεις τίτλο μια παράδοξη κληρονομιά για τη Χούντα. Πες ότι μ' άρεσε η Χούντα και προσέφερε στον τόπο η Χούντα. Και αν χρειαστεί, θα ξαναστηρίξουμε Χούντα. Γιατί πάντα θα στηρίζουμε Χούντες όταν βλέπουμε απέναντι το λαό να διεκδικεί αυτά που του αξίζουν και του πρέπει. Γιατί δεν βγαίνουν να τα πούν καθαρά. Αυτό είναι το αίτημά μας και μόνο αυτό. Μας αρέσουν πάρα πολύ οι απέναντι πλευρές. Αυτές διαβάζουμε. Περισσότερα βιβλία έχουμε από τους απέναντι παρά από τους από εδώ. Τους από εδώ άλλωστε τους ξέρουμε. Άρα, καθαρός λόγος, καθαρές σκέψεις. Που λέει και ο Τσίπρας, καθαρός διάδρομος για το χρέος. Ο Τσίπρας δεν το πήρε ποτέ. Ο λαός δεν ξέρω τι έχει πάρει. Γεια σας, η Σουλτάνα είμαι. Μωρή, πού είσαι χαμένη εσύ, μωρή Νεολουκά? Δεν χάνομαι εγώ ποτέ. Δεν χάνονται οι ιδέες σου, γι' αυτό Νεολουκά μου. Άκουσα τα μπορεί και σκέφτηκα να βάλω λίγο Νεολουκά. Τι λέτε? Σε ποιο θέμα? Να βάλουμε λίγο Νεολουκά στην εκπομπή, στο ραδιοσταθμό. Τι να βάλουμε, μωρή, εσύ είσαι Νεολουκά, τι να βάλουμε? Παίρνεις ζητά στον εαυτό σου αφιέρωση. Ναι, τι να σου πω, γι' αυτό πήρα. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος που πήρα ουσιαστικά? Χθες το πάρτι των γκέι που ήταν, έριξανε χημικά εμάς που πήγαμε να δηλώσουμε εναντίον. Ας το διάλογο, απορώ γιατί. Εγώ στη θέση τους γλωσσόφυλλα θα σας έριχνα. Τι είναι αυτά που λες, είναι δυνατόν? Γιατί, καλέ, τι προτιμάς, το χημικό? Πως δεν τους θέλουμε μέσα στην κοινωνία μας. Άρα καλά φάεις το χημικό. Αφού δεν αντέχεις το γλωσσόφυλλο, άρπα το χημικό τώρα. Μα τι μου λες τώρα, είναι δυνατόν? Και πέρα από γλωσσόφυλλα, εγώ θα σας έριχνα και σκάμπυλα. Δεν λέω τι σκάμπυλα, σκάμπυλα. Οι ανήθικοι δεν έχουν καμία θέση μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό λέω και εγώ, γι' αυτό σας ρίξανε χημικά για να σας αποθήσουν τους ανήθικους. Άισε χτύρ από το χάμο επιτέλους. Όντως δεν έχετε καμία θέση σε αυτή την κοινωνία. Άισε χτύρ, παρατάτε μας. Καλά, άντε. Quiz της εβδομάδας. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κομμουνιστής δήμαρχος στην Ελλάδα? Ο Καμίνης. Ο Καμίνης. Ο Καμίνης, το πέτυχα, το ήξερα. Γιατί? Γιατί είμαι έτσι. Γιατί το Σάββατο έδωσε εντολή και κατέβασε όλα τα πανό του Πάμε. Α, το θέλει για το σπίτι του, φαίνεται. Μια αντιπεριαλιστική διαδήλωση 24 του Ιούνιου στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε χώρο, έπρεπε να μπουν τα πανό των παραιτηθείτε. Κάπως πρέπει να διαφημιστεί και αυτό. Πάμε όλη την ώρα. Αμάντια και αυτό το Πάμε. Νησάφι. Κατάληψη όλες τις κολόνες έχει κάνει. Ένα γνήσιο κίνημα προερχόμενο από το λαό, όπως λέει και ένας παλιός. Ποιος το έλεγε, ο Σοχοής, το έλεγε αυτό το κίνημα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα μπλέξω. Ή ο Λοβέρδος, νομίζω. Ένα τέτοιο κίνημα προερχόμενο από το λαό, με όλους μέσα, τους νεοφιλελέρους, τους ακροδεξιούς, όλους αυτούς. Αυτό να μην διαφημιστεί. Όλο το Πάμε, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα πώς θα πάμε εμείς, ας πούμε, να πούμε παραιτηθείτε και να μου τζώσουμε έξω από τη Βουλή. Δεν πρέπει να έχει ένα παρόν να σε ενημερώσω τι πρέπει να πάρεις. Κατσαρόλες, σφυρίχτρες, κάτι να πάρεις. Δεν κατάλαβα, κουτάλια. Τι θα πας έτσι, κουρουρού. Αυτή βέβαια είναι ικανή να το κάνουν σαν το Color Day προχθές. Διάφορα χρώματα, εκεί μπλε μόνο, σκούρο, μαύρο, κάτι. Έτσι. Παραιτηθείτε γιατί θα γίνω μπλε. Γίνε, να. Ναι. Καλησπέρα. Μωρή τσούπρες όλες μαζί, τι θες μωρή? Γιατί με υποπαίρνεις πάντα? Έτσι σου πρέπει, σκάσε, έτσι έχεις μάθει, έτσι θα συνεχίσουμε. Ακούω τώρα την άλλη που σου κάνει τα γλυκά μάτια και την έχεις μη στάξει και μη βρέξει. Ναι, αλλά και εγώ ξέρεις κάτι. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Την ακούς. Και δεν ακούω τις σκέψεις μου. Μα δεν ακούω τις σκέψεις μου. Είμαι επηρεασμένος, είχε γελάκα προχθές στην πλατεία νερού, ξέρεις πως είναι αυτά, και επηρεάστηκα. Επειδή έχω πολύ μεγάλη αγωνία για το κρίσιμο αυριανό Eurogroup, σου τηλεφωνώ να μου πεις από σήμερα τι θα γίνει. Τώρα είμαστε μετά το Eurogroup. Hello. Ναι, hello, αλλά εγώ δεν μπορώ να περιμένω μέσα. Χαίστηκα, δεν με νοιάζει, πετύχαμε, κερδίσαμε χρέος, το σβήσαμε. Άι στο διάλογο. Αμφισβητούσα το όλο τον Αλέξη. Και χωρίς έρπι, χωρίς έρπι. Τα έχουμε ξεπεράσει τα ψυχοσωματικά. Εντάξει, δεν του σηκώνεται λίγο το τσουτσούνι του, δεν πειράζει. Όταν του σηκωνόταν το είδαμε, τον ήπια μόλι. Άστο. Θα την κάνει την κολετούμπα Σόιμπλε. Τι θα κάνει? Τι εννοείς, όχι? Ρωτάω. Αν δεν την κάνει Σόιμπλε, ποιος θα την κάνει? Η αριστερά. Πόσες ακόμα να κάνει κολοτούμπες αυτή η αριστερά? Θα τους κατεβάσει τα μολύβια ο Τσίπρας. Εξαρτάται, άμα είναι μέρα μεσημέρι. Θα τους κατεβάσει τα σόβρακα. Μέρα μεσημέρι μόνο τα κάνει αυτά. Άμα βραδιάσει, τον ήπιαμε. Γιατί όσο νυχτώνει, του Σόιμπλε μεγαλώνει. Τηλεοπτική ελληνοφρένεια που ήσουν δίπλα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άκρα του τάφου σιωπή, έτσι. Κανείς δεν βγήκε. Θυμάσαι παλιά κάτι εποχές που μπαίναμε μέσα, μου ανοίγανε τις πόρτες. Σε υποδεχόμενο. Ευδιάθετη, χορεύαμε με τα νταούλια όλοι. Τι καλά, ε. Τώρα κανένας μπατσάκος απ' έξω να φανεί στην καλύτερη. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη και δεν ακούω τις σκέψεις μου. Και μία άλλη πτυχή, πολύ σοβαρή τώρα, του άρθρου του Καλύβα και όλα αυτά για τη Χούντα που λέγαμε πριν, είναι ότι αν είναι έτσι στη Χούντα, δεν ήταν τόσο σκληρά τα πράγματα, αμαυρώνεται και ακυρώνεται η δράση ενός σπουδαίου αντιστασιακού. Τι θα κάνει... Τι θα κάνει, είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια τους. Αυτό είχα κάνει, ήμουνα στην παρανομία, είσαστε εσείς στην παρανομία, εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τις λέγανε. Χριστός ανέστη. λέγανε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς, αληθώς, δεν θα ακυρωθεί η δράση επαναστατική αντιστασιακή του Σιμίτη επειδή ο Καλύβας γράφει άρθρο ότι η Χούντα δεν ήταν τόσο σκληρή. Τον ακούσατε, κροτίδες τις λέγανε. Τις έβανε τότε, γουρούνες πέταγες, εκκλησίες. Λαός μέρος Β'. Είμαι αρχαίος ακουρατής από το Sky. Δεν έχει σημασία. Από την Νέα Ιωνία είμαι, Κοντοχωριανός. Ακούγαμε αυτό μαλάκα. Λέω, κάτσε να σου πάρω ένα τηλέφωνο. Μας έχουν πρίξει στα αρχίδια με το μαλάκα. Εντάξει αυτό. Διάβασες καθόλου τι είπε ο Τζιμάκος, ο Πανουσής? Ναι. Ωραίο, ε. Έχει λαϊκό ρύθμα η Χρυσή Αυγή όπως η Χαμάς. Διάβασε μια είδηση που έχει κάτι γουρούνια επιτεθήκανε σε κάτι αστυνομικού στην Κρήτη. Αμάν. Το διάβασε. Τι έγινε, εμφύλιος? Εμφύλιος, ξέρεις. Ωραία, ρε παιδιά, ήρεμα ρε παιδιά, μην τρογόσαστε. Δηλαδή, μπάτσο στον μπάτσο, όχι παιδιά. Ήρεμα παιδιά, είστε όλοι γουρουνόπουλα. Ή κανίβαλα γουρούνια είναι, ή εμφύλιος ξέσπασε. Oh. Ή ο Μπαλούρδος έχει πάει διακοπές. Δεν ξέρω. Επίσης νομίζω ότι δεν είναι εποχή του κυνηγιού για το γουρούνι. Είναι λάθος, είναι παράνομα. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί τα γουρούνια να επιτεθήκανε στους μπάτσους επειδή νομίζαν ότι είναι ο Μπαλούρδος και επιτεθήκαν στο δημοσιογράφο Μπαλούρδο. Σε παράζω μέσα μου! Μπα! Μπα! Καλό στα μάτια μας τα δυο. Πού σε ρε τσόγλανε? Τι εγώ που με ρε τσόγλανε? Ρε σιχτήρα από το χάμο. Ξεκίνησα επιθετικά για να κερδίσω τις εντυπώσεις, καταλαβαίνεις, για να μην με πάει από κάτω φαλάκι. Καλά, προφανώς, γιατί η αλήθεια ξέρεις. Άντε σιχτήρα, έχεις χαθεί. Ναι. Κερδίζω, κερδίζω έδαφος. Μίλα από πάνω μου, έτσι, μίλα από πάνω μου. Δεν μιλάω, έλα. Α, τι, γιατί? Λέγε ρε, πούστη, τι θες? Δεν θα με παίξει και εμένα όπως παίζει τη Λουκά. Πάρε, ρίξε κανένα μπινελίκι, κάτι. Πες για τον κιλτηρί. Αυτό είναι παλιό. Είναι παλιό και δοκιμασμένο και πολύ παιγμένο. Άσε μας. Άλλο. Βρες κάτι δικό σου. Αυτή λέει κατά τον γκέι, πες κατά τον straight. Η straight είναι του σατανά, πες το. Η ένθε είναι του σατανά, λέει για τους αντίχριστους. Πες για τους ένθεους. Να πω για κάτι άλλο. Μήπως να τις κλείσουμε ένα ραντεβουδάκι με εκείνον το παπαπούτα με το λεωφορείο. Α, δεν θα ήταν άχρηστο. Χρησιμότητο θα είναι έτσι κι αλλιώς και ο παπαπούτα. Αυτός ο Τέλης, πως λέγεται, που την έβγαλε στο λεωφορείο στην κοπέλα. Και αυτός θα ικανοποιηθεί με έναν τρόπο. Λουκά, Λουκά, αυτή σου κάτσε φίλε μου, τι να κάνουμε. Και η Λουκά να ξεχαρμανιάσει. Μόνο έντομο αποθητικό δεν κάνει δουλειά. Όπως είπε και ο μέγας ηγέτης, win-win. Αυτό το win-win. Έτσι. Δεν μου λες καλά τώρα τι θα γίνει, μάγκα. Την έχουμε ξεπουλήσει τελείως στη χώρα. Όχι τελείως, δυστυχώς δεν έχει γίνει δουλειά όπως πρέπει. Όχι, θέλει λίγο ακόμα. Δεν είναι λίγο σκιτζίδες, ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε να δεις, έχουν ξεκινήσει καλά. Το καλοκαίρι το δώσαμε. Τελείωσε. Το καλοκαίρι θα έρθει και θα πάρει και σένα μαζί. Το καλοκαίρι θα έρθει και θα πάρει και σένα μαζί. Σου βάζω και τραγουδάκια να γουστάρεις. Στην ομορφιά του θα γίνεις χαζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίζεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρέο. Να σε κοιτάξει ο ήλιος. Να σε κοιτάξει ο ήλιος. Ύστερα πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι ύστερα πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι ύστερα πάλι βραδιές με κινέζικο και κομεντή. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε? Τελειβοριάς. Κι ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη μου. Λείπει αγάπη μου. Λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο χαμηλά η μουσική. Το σπάσα λίγο, τι να κάνω, ρεφορμίσαμε, δεν κατάλαβε, επανάσταση, επανάσταση, πόσο φαραντούρι θα ακούσω. Ήταμε λέει, άκου δωρολογία ρε, από πότε ρε, από πότε. Δεν αντέχω παιδί μου άλλο, δεν γίνεται. Πόσο Μαρία Δημητριάδη, πόσο, πόσο ξυλούρι αγάπη μου, πόσο, βάλε λίγο να το σπάσουμε, βάλε λίγο δελιβοριά. Μα εγώ, το έχω πέρασει αυτό το στάδιο, κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Βάλε λίγο Χατζηγιάννη να κουνήσουμε τους κόλλους μας. Κατεβαίνουμε, κοίτα με. Δεν ξέρω πώς και πού να στείλω μια σέλφι μου. Κασιδιάρη. Χατζηγιάννη. Κι όσο ψάχνεσαι λέγοντας ποιος είναι αυτός, θα απογειώνει στο κέφι μου. Ας το διάλο ρε μάγκα. Κασιδιάρη, φαντάζεσαι τον Κασιδιάρη να τραγουδάει? Όχι, το Έρικα το έχουμε ακούσει σε καλύτερες εκτελέσεις. Επισήμως εδώ η χοροδοί είναι χίλιοι, αλλά νομίζω ήταν και δεκάδες χιλιάδες που τραγουδούσαν σε όλο το Παναθηναϊκό Στάδιο. Είναι από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση τιμής για τον Μίκη Θοδωράκη. Με αυτήν σας αποχαιρετούμε. Μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού σιγά σιγά και αμέσως μετά στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σας, ο Αποστολής. Ναι, αυτός, ένα μηδέν. Τα συγχαρητήρια μου για την ραδιοφωνική και την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Σας ακούω ανελιπώς. Αχ, ευχαριστούμε πολύ, από πού καλείτε. Πέραμα. Και πήρα σχετικά με κάτι που είχε πει ένας ακροατής τελευταίος, νομίζω Τετάρτη, ότι στους λαούς του Νότου οι δικτατορίες επιβάλλονται, ενώ του Βορρά τις έχουν στο DNA τους. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Ναι. Ναι, λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος είχε απόλυτο δίκιο, αλλά το εξέφρασε λάθος και αυτά περιμένουν οι αναρχοσιονιστές και οι εραστές της νατοικής αριστεράς για να μας κατηγορήσουν. Πού τη βρίσκεις αυτή την όρεξη και μόνο για να πεις αυτές τις δύσκολες λέξεις κάθε φορά, μπορείς να μου πεις. Μα να σου κάτι, γιατί εδώ πολέμησα το φασισμό. Και είδα ότι αυτοί το στηρίζουν. Πώς τον πολέμησες στο φασισμό? Έχω πολεμούσα εγώ τη Χρυσή Αυγή με σωστά επιχειρήματα και αυτά. Βλέπεις αυτούς τους καραγκιόζηδες. Αυτό είναι το θέμα που νομίζει ο καθένας μας ότι έκανε μια συζήτηση κατά της Χρυσής Αυγής και ότι πολέμησε το φασισμό. Λίγο να τα βρούμε, παιδιά, τα θέματα λοιπόν, μεταξύ μας. Κάτσε να σου ολοκληρώσω τώρα εγώ για αυτό. Κανένας λαός δεν έχει τίποτα κακό στο DNA του. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο να πει ότι οι Γερμανοί, οι Εβραίοι και άλλοι λαοί έχουν τον φασισμό στην κουλτούρα τους. Όχι στο DNA που είναι ρατσιστικό. Τίποτα δεν. Κανένας λαός δεν έχει κάτι κακό στο αίμα του ή στα κύτταρά του. Απλά η κουλτούρα των Γερμανών μιλάει για μια άρια φυλή. Η θρησκεία των Εβραίων μιλάει για τον εκλεκτό λαό του Θεού. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι στο DNA του κάθε λαού. Τη ζωή Κωνσταντοπούλου την ξέρει, λες η Μέρκελ. Μπορεί, όλοι βλέπουμε καρτούν. Μπορεί να ξέρει και τον Κουτσούμπα. Το πρόβλημα όμως, φίλε μου, είναι ότι δεν το φοβάται τον Κουτσούμπα. Ενώ τη ζωή τη φοβάται, μάλιστα. Τσίσα με τη ζωή, τσίσα. Αν ήταν τη θέση του Κουτσούμπα, κάπως λίγο θα τη φοβότανε. Σίγουρα. Αλλά τώρα με τον Κουτσουμπάκο τώρα δεν λέει τίποτα. Ωραία, παιδιά, άμα δεν κάνει ο Κουτσούμπα, δεν κάνει ο Κουτσούμπα. Πάμε με τη ζωή μπροστά στην επανάσταση. Τι να κάνουμε τώρα, τη ζωή. Μισό λεπτό. Έχουν τον Κουτσούμπα κάνει 10 χρόνια. Ρεά τον Κουτσούμπα τώρα, σου λέει, αφού δεν τραβάει το τρένο τώρα. Ρε, πάμε με τη ζωή τώρα μπροστά για την επανάσταση να τελειώνουμε τώρα. Έλα, επόμενο. Sorry, Δημητράκη μου, τι να κάνουμε. Η ζωή είναι πιο άξια. Κοίταξε να δει, όταν θα μπει θα τα συζητήσουμε. Θα δούμε τι ψάρια πιάνει. Ναι, τι να μπει τώρα, θα περιμένουμε να βγάλουμε τη ζωή τώρα στο κουκουέ. Αφού τη θέλει ο λαό, τέλο, δεν υπάρχει. Πάμε. Το πάμε να γίνει μεταβίβαση στη ζωή. Να ανήκει στη ζωή, το πάμε. Άσε τι μαλακίε, ζωή, γερά. Έλα. Έλα, μωρή Λουλού, γαμίκε θα με. Μια ώρα, ρε. Άκουγα την ελληνοφρένεια του λαού το Σάββατο. Και άκουσα τον Ταρίφα που είπε να πούμε ότι και στα μάξι του Παλιοκώστα να μπω, λέει, για να κάνω 50 χιλιόμετρα θα μπω. Το θέμα δεν είναι αν θα σε βάλει στα μάξι. Γιατί είτε στον Τσίπρα τα μάξι μπει, είτε στου Σαμαρά, είτε να είμαι στου μαλάκα του κούλι που έρχεται. Έρχεται τώρα κι εσύ. Ο ίδιο λέει ότι έρχεται. Τι πάνε να πει, ποιο λέει ότι έρχεται, πάμε ότι έρχεται. Λέει ο Κυριάκο ότι έρχεται και δική του πιστεύει αυτό. Τι να σου πω τώρα, κάτσουμε να το ασχοληθούμε. Τι νομίζει, δεν θα βγει πρωτοκόμμα τώρα αν θα έρθει, δεν θα έρθει το θέμα. Αυτά τα βρούνε, ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, για πες τώρα. 240 ψηφίσανε τα ίδια, γάμο τον αντίχρηστο μου. Τι μαλακίες καθόμαστε τώρα και βαμκαλιζόμαστε και καλά, θα αλλάξουμε πολιτικά σκηνικά. Ναι. Άσε με. Καλά. Για πες. Ήθελα να του πω ότι το θέμα δεν είναι να σε βάλει στα μάξι. Το θέμα είναι το τι αντάλλαγμα θα ζητήσει. Γιατί και στα μάξι το Αντρέα που μπήκε στο 81, πάλι πίσω είσαι, ρε φίλε. 100 χρόνια πίσω να πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, γάμο το κερατό μου. Και επειδή αυτό το καρκιάκι, για σένα λέω τώρα, εσύ είσαι το καρκιάκι, δεν κρατάει τηλέφωνα και τέτοια. Στην έδωσα. Παίρνω από εδώ να τα πούμε από κοντά. Μαλάκα, βλέπεις να δημιουργείται ειδήλιο. Το βλέπω, ναι, θα τον εφάς. Σου γάμιο. Φιλάκια στα κολομπέρια, καθήκη. Έλα, bye.